کمال حسن حضور ہے کہ گمان ناقص جہاں اس نے حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان جس کا بیان حسن حضور ہے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مفر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں اس نے حضور ہے اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا یا رسول اللہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے اور وہی مقام کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں وہ کمال حسن حضور ہے سب نہیں کی ملک میں آسمان کی زمین نہیں کے زمان نہیں وہ کمال حسن حضور ہے سارے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملک تو ملک میں کو نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں وہ کمال حسن حضور ہے اپنے کریم کا گدا ہوں اپنے کریم کا میں میرا دین پارا اے نا نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اے نا نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمس کمال حسن حضور